4 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In Australië zijn grote politieke partijen gehackt door een ander land. Dat heeft premier Morrison bekendgemaakt. De computerhack kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de inbraak op de servers van het parlement 2 weken geleden. Toen zei de premier dat er geen ministeries of overheidsafdelingen waren gehackt. En ook nu zegt hij dat er geen gevoelige informatie is gestolen. Ook zou er geen bewijs zijn dat de hackers zich in verkiezingszaken hebben gemengd. In Heerlen is kort voor middernacht een schietincident geweest. Volgens de regionale omroep L1 zijn er schoten gelost in de Hofstraat. Wat de aanleiding was van de schietpartij is niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Kort na het incident riep de politie de hulp in van het publiek via een burgernetactie. Er werd gezocht naar 2 mannen en een vrouw. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De regering van Jemen en Houthi-rebellen zijn het eens geworden over de eerste fase van terugtrekking van hun troepen uit de havenstad Hodeida. Daardoor kunnen voedsel en medicijnen de noodlijdende bevolking bereiken. Volgens de Verenigde Naties is het een belangrijke stap bij het beëindigen van de burgeroorlog. Half december sloten de regeringstroepen en de Sjiïtische Houthi-rebellen al een wapenstilstand, maar toch werd er nog over en weer geschoten. 11 mensen uit Koten in de provincie Utrecht zijn gewond geraakt toen de praalwagen waarop ze zaten instortte. Ze hadden meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk, 12 kilometer verderop. Op de terugweg naar Koten zakte de wagen in, waardoor is nog onduidelijk. De optocht in Schalkwijk wordt 2 weken voor carnaval gehouden, omdat er dan meer mensen naartoe komen. Het weer, de temperatuur daalt tot 1 graad of 2... Later overdag is het eerst nog zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en 's avonds kan er dan wat regen gaan vallen. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag maandag 18 februari. De extra vroege ochtendshow. 4:02. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaande, het is tijd voor een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De komende 2 uur kun je weer meepraten over de meest uiteenlopende onderwerpen. En dat doe je het handigst en snelst via 0800-1121. Straks gaan we het hebben over ervaringen tijdens je schooltijd. Was je altijd serieus met je schoolwerk bezig of stond je vaker op de gang dan dat je daadwerkelijk in de klas zat? Je verhaal deel je zometeen met ons, maar nu eerst gaan we het hebben over fake news. Was het afgelopen weekend druk hier om de hoek bij NPO Radio 1. Betogers in gele hesjes hebben gedemonstreerd op het Mediapark hier in Hilversum. Naar schatting ruim 100 mensen verzamelden zich op station Hilversum en liepen onder het motto NOS is fake news naar het NOS-gebouw. NOS leugenaars! Fake news! Pinocchio afgereden! Fake news! Op Rotterdam! Rot op! Rot op! In hun Facebook-oproep stond dat de NOS burgers misleidt met mainstream media propaganda. Voor het gebouw van de omroep lichten de betogers hun standpunten toe tegenover NOS-hoofdredacteur Marcel Gelaf. Kijk, jullie laten de stenen gooien, de mensen in Parijs laten jullie zien. Maar het feit dat er 300.000 mensen vreedzaam demonstreren, daar hoor je helemaal niks over. Wij hier in Nederland zijn al sinds begin december zijn we hier bezig. We hebben ons 1 keer heb je ons op het journaal gezien en dat was omdat er iemand was gearresteerd in Den Haag. Elke zaterdag staan er mensen door heel Nederland op het plein. Daar horen we helemaal niks over. Terwijl wij staan hier ook voor jullie. We staan hier voor iedereen. We zijn niet zwart, we zijn niet wit, we zijn niet geel. We zijn wel geel, maar niet groen of wat dan ook. Als er een steen gegooid wordt, zijn jullie als de kippen bij. Als ik daar staat te blauwbekken met de folder dat ik een binnen het referendum wil, dat ik een eerlijke verdeling van de welvaart wil, of dat de ziekenhuizen omvallen terwijl de banken gered worden, dan zijn jullie er niet. Dan hoor ik helemaal niks. Dan hoor ik pissig over. Meerdere betogers stelden dat de NOS te weinig aandacht besteedt aan de Nederlandse gele hesjes en aan andere maatschappelijke problemen. Maar zijn geloof ging met ze in gesprek. Ik denk als je terugkijkt naar wat we de afgelopen tijd bericht hebben, dat we op allerlei manieren bericht hebben over demonstraties in Frankrijk, demonstraties in hier. Er zitten ongetwijfeld momenten in waarin wij ook zeggen, misschien hadden we het anders moeten doen. Praten we als redactie ook veel over. Maar als je niks doet, dan kun je het gewoon niet anders doen. Nou, ik denk niet dat dit heb ik gezien van wat er in Frankrijk gebeurt. Dit heb ik gezien. Terwijl het land staat in de fik. Europa staat in de fik. En jullie zeggen, er heeft iemand een steen gegooid in Parijs. Of het is... En alles mag snap je? Het is geen objectief. 80 tot 120.000 man op straat in Frankrijk. Alleen al in Frankrijk. Dat betekent dus dat er in ieder geval heel veel nieuws zou moeten zijn. Er gebeurt veel. Dus maar ja, als nieuws van steden. Nou ja, als nieuwsorganisatie hebben wij heel regelmatig aandacht besteed aan wat in Frankrijk gebeurt. Dat blijven we ook zeker doen. Dat wil niet zeggen dat we dat altijd, elke dag doen dat er iets plaatsvindt. Dat zal altijd... Meer van hetzelfde, snap ik. Nou ja, dat zit natuurlijk een beetje in meer van hetzelfde. Dus dat zal altijd een afweging zijn. Ook altijd een afweging, wat gebeurt er nog meer in de wereld en wat vinden we ook belangrijk. Een demonstratie tegen de media gebeurde niet alleen in Nederland dit weekend. Ook op het Belgische Mediapark werd een demonstratie gehouden tegen fake news. Wij zijn natuurlijk ook van de media en zijn benieuwd wat er hier beter kan op het Mediapark. De Nederlandse media brengt het nieuws namelijk niet goed. Ze moeten blijkbaar objectiever zijn en meer aandacht besteden aan maatschappelijke problemen. Ben je het daarmee eens of oneens of heb je een andere toevoeging? Je kan nu bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Nederland kan zijn stem nu laten horen. Dat mag ook via de app. Dat kan via de NPO Radio 1-app. En dat is een gratis app voor op je mobiele telefoon. Ship to Oké, fake nieuws. Daarvoor is er dus gedemonstreerd het afgelopen weekend hier op het Mediapark. Het nieuws moet beter, het moet objectiever. Meer maatschappelijke problemen moeten uiteindelijk het daglicht zien. Wat vind jij? 0800-1121. Peet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Peet. Zeg het maar. Ja, ik denk dat mensen van die media, tot die ook weer iemand hebben die daarboven staat. Die dat is gewoon opdracht krijgen van, joh, lopen dat zo. Je denkt dat mensen doen wat ze wordt opgedragen? Nou ja, ik denk bij mij, gaat dat niet zo, dan moet er maar een tandje bij. Kijk, ik ben wel voor als het niet anders kan, zo van kracht. Want wat hier allemaal gebeurt, je krijgt daar een stuk van Nederland en daar gewoon pure armen. Je hoort zoveel mensen over die hartstikke boom met die belasting. Op de stroom en op de dingen. Op het gas en zo. Nou, dat is niet normaal meer wat hier allemaal gebeurt. En we pikken het allemaal maar. Ja, maar dat komt toch ook in het nieuws? Ja, maar toch niet zoveel. Je kunt toch bij die mensen gaan staan waarvoor ze daar staan. Totdat veel meer in de aandacht komt. Dus je vindt dat als het dan in de aandacht komt, dan komt het tekort? Ja, ik lees weinig als ik op mijn mobieltje zit te kijken. Ja, ik lees wel dat wel kleine 9000 euro per maand opmaken. Zo. Dat soort Lees je dan niet de verkeerde media? Hey, maar je hoort er heel weinig over, ook op de tv. Begrijp je? Oké. Ik vind er moet veel meer aandacht. Luisteren ze niet, dan... voor mij bedoel je massaal de huur niet meer betalen. Weet ik veel. Zoiets. Maar dat moet massaal. Okay. Ja. Dat moet massaal gebeuren. Alleen dan heeft het zeg maar zin. Dankjewel, Peter. Peter, goedemorgen. Peter? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Morat. Ja, ik moest even mijn radio zachter zetten. Want ik had niet gedacht dat ik al zo snel aan de beurt zou zijn. Ja. Maar goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja. En ja, fake nieuws. Ja, ik ben het met mijn voorganger eens. Dit is wel een onderwerp van mij, hoor. Fake nieuws. Ja, dat is wat er gebeurt in dit land. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik zeg niet dat jullie dat allemaal met opzet doen natuurlijk, hè. Laten we dat even heel duidelijk zijn. Maar er zit natuurlijk toch een bepaalde structuur in van alles op nieuwsgebied wat toch op een bepaalde manier gestroomlijnd wordt. Wat naar buiten komt, wat niet. Neem nou bijvoorbeeld de verkiezingen die er straks aankomen, 20 maart. Dat wordt gedaan alsof het zo verschrikkelijk belangrijk is. Alles staat in het teken van die verkiezingen. Maar wat stelt het nou helemaal voor? Er komen minder dan 50% mensen komen naar de stembus. Dat is toch de schuld van die mensen zelf? We weten toch zelf hoe belangrijk deze verkiezingen zijn? Ja, maar het slaat totaal niet aan. Nee, maar het is wel belangrijk dat we dat nieuws brengen om dit nou onder het kopje fake nieuws te zetten. Nee, dat vind ik onterecht. Maar is het nou belangrijk, die verkiezingen? Ja, want meen je dat echt? Nou, en hoe? Je weet toch wat er uiteindelijk... uiteindelijk gaat het ook al over de Eerste Kamer, deze verkiezingen. Ja. Dat noem ik dus fake nieuws. Als jij dus zegt van dat is belangrijk, dat noem ik fake nieuws. Oh, wacht even. Ik zie dat een... de vriend van de show. Word jij niet heel erg blij van. Maar je mag ook even aan de lijn blijven hangen. Maar ik wil nog graag even zeggen, neem nou bijvoorbeeld Trump, de Amerikaanse president. Ik vind alles wat hij zegt en wat hij naar buiten brengt, dat noem ik veel meer het echte nieuws dan het nieuws wat we hier in Nederland horen. Want daar is alles wat hier in Nederland is, alles wat Trump zegt, dat noemen zij hier weer fake nieuws. Oké, Peter, maar ik vind het wel belangrijk dat we een verschil aanbrengen in wat is fake nieuws en wat is voor jou minder belangrijk nieuws. Voor jou minder belangrijk nieuws is geen fake nieuws. En dat is wel waar we het over hebben hier. Ja, de een noemt het fake nieuws, de ander niet. Nee, Peter, het moet duidelijk zijn. Voor jou minder belangrijk nieuws is geen fake nieuws. Ook niet een klein beetje fake nieuws. Ja, maar als jij zegt die verkiezingen zijn hartstikke belangrijk, dan noem ik dat fake news. Wauw, oké, okay, ik ja, val bijna ja, van mijn stoel. Dat is mijn mening. Nee, dat is echt je mening. En ik schrik er een beetje van. Ik zal je vertellen, ik zal je nog sterker vertellen. Ik heb zo hier en daar wel mijn telefoonnummers. Ik heb de NOS een keertje gebeld. En toen bleek ik toevallig, of Marcel Gewaal bleek toevallig net op die plek waarschijnlijk van dat toestel te zijn. Hij nam ook op. Ja. En ik heb hem gesproken. En het ging in dat geval ging het dus over de... ja, een klein onderwerp was dat maar, hoor, over de file-informatie. Mm-hmm. Dat was dus ineens een record. Op die dag heb ik gebeld ook, dat record van 2200 kilometer file in het land. Nou, toen bleek dus dat ze dus de N-wegen er tegenwoordig bijtellen in die file-informatie. Ja. Vandaar dat het op zo'n hoog aantal kilometers uitkwam. Want het record stond wel boven de 1000. En dat klopt maar dan niet, zeg maar. Dat heb ik tegen hem gezegd. Ik zeg, meneer Gewaalf, communiceer dat dan in het Radio 1 journaal. Vertel ons dan hoe het zit met die nieuwe informatie. Nou, ik heb er nog steeds niks van gehoord. Nou, oké, dat komt dan vanzelf heus nog wel. Maar, Peter, zeg je, ik vind het belangrijk. Ja, dat zeg ik. Niet. Wat ik belangrijk vind, is dat je wel begrijpt wat fake news is. En als je zegt dat de komende verkiezingen onbelangrijk zijn, terwijl daarmee worden ook die 75 leden van de Eerste Kamer gekozen. En je weet wat voor beslissingen er in de Eerste Kamer worden genomen. Dan onderschat je deze verkiezingen wel. En dat vind ik wel kwalijk. En dat is volgens mij ook de reden. Het haalt niks uit, Morat. Het haalt echt niks uit. Oké, dan. Ik weet in ieder geval. Oké, ik weet hoe jij erover denkt. En zo be it. Dankjewel voor het bellen. Ja, dankjewel. Okay. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik zag al dat je belde. Dus ik dacht. En jij vindt juist die Eerste Kamerverkiezingen wel heel belangrijk. Weet ik toevallig. Nou, ik weet dat meneer Peter. Een hele. Over het algemeen een hele. Verstandige man is. Hij heeft goede opmerkingen en ik luister altijd heel graag naar hem. Maar ja, over die Eerste Kamer gesproken, neem nou de donorwet die volgend jaar in werking treedt. Een wetje wordt eerst behandeld in de Tweede Kamer en dan wordt die behandeld in de Eerste Kamer. En als de Eerste Kamer hem aanneemt, dan zitten wij met de donorwet. Dus ik bedoel, de Eerste en Tweede Kamer zijn gewoon uiterst belangrijk voor de Nederlanden. Want het worden wetten gecreëerd en daar heeft de Nederlander zich aan te houden. En dan, beste Morat, ik vind dat de nieuwsvergaring en het nieuws in Nederland op een van de hoogste niveaus van de wereld staat. Fake news zal wellicht zo af en toe een keer voorkomen, zoals laatst met die milieudemonstratie in Den Haag, dat ze een verkeerde McDonald's erbij gezet hadden, waar een rotzooi was gemaakt door de zogenaamde milieukinderen. Maar dat was in een hele andere plaats. Dat was niet in Den Haag, maar in Tilburg of zo. Maar ik bedoel, over het algemeen kun je bouwen op het nieuws, tenminste van Radio 1 en de NOS. Daar kun je een huis op zetten, op die fundering. En als er een fake verhaal insluit, dan is dat ongewild. En dan is het gewoon force majeure. Maar het gebeurt nauwelijks, mag ik wel zeggen. Nou, dat is goed. En dan nog een opmerking. Ja. Want ik vind het een heel voorrecht om een verhaal te mogen afsluiten in jouw fantastische show. Ja, want voor de mensen die niet weten of die het nooit redden, aan het einde van de show heb je altijd het laatste woord van Piet. Hè? Dus dan kom je met een... Maar wat ik daar verbijsterend aan vind, Morat, want ik ben gewoon een luisteraar, net als alle luisteraars. Ja. Dus ik ben door jullie niet ingehuurd, nee. Ik word geen dingen ingefluisterd. Maar het verbijsterende van jouw programma is dat jij mij kennelijk de totaal vrije keus geeft om A, een verhaal uit mijn duim te zuigen en B, wat ik bedacht heb, zomaar de eter in te slingeren. Ja. Zonder dat jullie dat van tevoren gestroomlijnd hebben, gescreend hebben, gestreed hebben, veranderd hebben. Ja. Nul. niets. En is dat kwalijk? Dus, in het laatste woord van... Nee, dat is toch fantastisch. Ik dacht van, je gaat me nu ervan langsgeven... zo van dat had eigenlijk gecheckt moeten worden. Terwijl ik denk, nee, het is een soort column. Hè, het is dus op persoonlijke titel. Ja. En dat ga ik niet checken. Nee maar ik wil alleen maar aangeven... Dat jullie dus helemaal niet van stroomlijnen... en dat soort dingen houden. Want die column is daar een goed voorbeeld van. Jullie weten niet eens waar ik het straks over ga hebben. Nee. Dat heb ik niet bekendgemaakt. Ik laat me verrassen. Wat ik wel begreep is, je vertelt het vaak wel aan mijn regisseur... en die zegt dan van, oké, hoeveel tijd heb je nodig? Prima, let's go. Nee, maar de eerste paar verhaaltjes vertelde ik aan de regisseur... en dat is heel terecht, wat er in de tekst stond. Maar na de eerste paar verhaaltjes vraagt de regisseur daar niet meer om. Er is geen stroomleiding. Oké, dat duidelijk verhaal. Dus qua fake news valt het dan mee op Radio 1? Het is 100% betrouwbaar. Mensen kunnen erop bouwen. Goed, Piet, nu ik je toch aan de lijn heb, waar gaat het zo meteen over? Air France KLM. Oeh, interessant dit. Heel interessant, leuk. Ja. Oké, in de laatste minuten van de show hoor je het laatste woord van Piet. Dankjewel, tot zo. Oké, succes. Joeri, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Joeri. Goedemorgen. Ik heb wel het idee, zeg maar, over het fake news... dat er wellicht wel veel van dezelfde mediabronnen gebruik gemaakt wordt. Want ik heb wel het idee, zeg maar, dat de wereld... vaak hetzelfde nieuws verteld wordt. En dat, zeg maar, dat eigenlijk zo'n golf over de hele wereld is. Van als bijvoorbeeld Amerika zegt van Rusland doet weer iets geks. Dan zie je eigenlijk dat de Nederlandse media daar gelijk op inspringt. En eigenlijk over niets anders praat. Totdat dat onderwerp weer voorbij is. En dan komt er weer een ander onderwerp. En dan lijkt het net alsof er dus, zeg maar, een centraal orgaan is of iets dergelijks... die dus bepaalt wat de mainstream media moet vertellen als nieuws. Ja, ik vind het interessant dat je dit zegt. Maar als je het dan zo vertelt, denk ik van, doen media dat niet... omdat ze willen allemaal het grootste verhaal vertellen... wat het meeste effect heeft op landen over de hele wereld. Het gaat ons allemaal aan. Als er iets in Rusland gebeurt of in Amerika... Dan kan dat. Ja, maar dan krijg je toch juist eigenlijk een heel erg tunnelvisie. Dan zie je toch niet meer wat er voor de rest gebeurt. Maar is het dan bijvoorbeeld... Als iedereen zich richt op hetzelfde, ja. dan is het toch niets meer objectief eigenlijk. Want er is nog genoeg meer te vertellen volgens mij. Ik vind het interessant wat je zegt. Vind je het dan bijvoorbeeld belangrijk dat we het dan bijvoorbeeld ook hebben over wat er gebeurt in Centraal-Afrika? Dat we ook dat nieuws brengen? Ja, juist. Of een keer van de andere kant. Ik bedoel, stel dat Trump zegt dat Poetin iets slechts doet. Waarom wordt er dan niet eens een keer gekeken naar de kant van Poetin? Ik bedoel, ik noem maar iets als voorbeeld. Hè? Maar je ziet eigenlijk dat iedereen dan direct achter het nieuws gaat staan wat Trump vertelt. Mm-hmm. En dat er eigenlijk geen objectieve visie meer is naar die andere kant. En dat vind ik dan soms jammer. Dan denk ik van... Ja, dat is niet fair, want zo duw je eigenlijk mensen een mening door de stort, zeg maar, om het even cru te zeggen. Mm-hmm. Terwijl ze niet de kans hebben om de andere kant te zien. Want het is best moeilijk om dan, zeg maar, een ander nieuwskanaal te vinden die misschien een andere kant laat zien, die ook iets interessants zegt. En nu zijn er natuurlijk op de publieke omroep wel heel veel... programma's zoals bijvoorbeeld Tegenlicht of dat soort programma's die wel iets verder gaan kijken dan de mainstream media. Mm-hmm. Maar toch zie je dat de media, dus het nieuws, toch wel vaak hetzelfde vertelt als dat er over de rest van de wereld wordt verteld. En dat geldt eigenlijk voor alle landen. Ook in Frankrijk, België. Al die nieuwszenders die zenden eigenlijk uit wat Amerika ook uitzendt. En daardoor krijg je dus volgens jou gekleurd nieuws. Ik denk juist dat je heel erg hetzelfde krijgt. En dat is niet goed, denk ik. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Joeri. Graag gedaan. Fijne dag. Fijne dag. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over fake news. Er is gedemonstreerd hier in Hilversum op het Mediapark... door gele hesjes, omdat die vinden dat het nieuws gewoon niet goed is... wat hier wordt gebracht. Ben je het ermee eens of ben je het ermee oneens? Ik hoor je graag op 0800-1121. You got me some type of way. Ain't just the feeling this way. I do not know what to say. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. Cause one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. Yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. Grande en Break Up With Your Girlfriend. Johanna die appt ons via de NPO Radio 1-app... waarom zoveel aandacht voor een zielig klein clubje gele hesjes. Maar dat is het hem, Johanna. Als we dat dan weer niet doen, dan is het te gestroomlijnd... en dan laten we dingen misschien buiten zicht en dat is dan weer fake. Ik lees hier een appje van John Vermeulen die zegt... Ik hoor dat men niet eens weet wat fake nieuws is. Belangrijk nieuws of niet, dat doet er niet toe. Want ook klein nieuws is echt nieuws. Het gaat om het woord fake. En fake is nep. Mensen moeten dat onthouden. Henk van Ewijk, goedemorgen Morad. Laten we eerst uitgaan van selectief nieuws. Maar laten we ook eens afwachten de plannen van de regering om reclame af te schaffen. Nu lijkt het dat er veel nieuws bepaald wordt onder invloed van kijk- en luistercijfers. Of zelfs de cijfertjes als likes en dergelijke op social media. Dat die uiteindelijk de onderwerpen bepalen. Persoonlijk vind ik de media te veel sturend vanwege kijkcijfers. Maar ook door de verzuiling en omroepen lekker afschaffen. Aldus Henk. Albert, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Murat. Goedemorgen, Albert. Ja, wat is het, een fake nieuws? Nou, ik geloof niet dat er zoveel fake nieuws is. Ja, wat is fake nieuws? Misschien wel, maar dat kan ik niet controleren. Nee. Maar vaak wel hetzelfde nieuws. Als je naar de radio luistert, zegt NPO 1 de hele dag... hetzelfde nieuwsbulletin, elk half uur. Als we dan kijken naar... Het verandert niet. Oh, maar dat komt toch omdat dat het nieuws van de dag is? Ja, maar er gebeurt nog meer. Een mevrouw in een diepvrieskist en de diepvrieskist ontdooit. En dan, ja, dan gaat het stinken en dan gaan de buren bellen. In Kroatië, is dat belangrijk? Ik vind het wel niet. Dat is maar een puntje. Mm-hmm. Wat was bijvoorbeeld afgelopen... Er is ook wel wat meer. Wat was bijvoorbeeld de afgelopen dagen nieuws wat dan echt te vaak voorbij kwam, waarbij je zoiets had van, dit hoef ik niet nog een keer te horen. Nee, maar het is vaak ook hetzelfde. En meneer Trump schijnt ook ontzettend belangrijk te zijn. Dat hoor je ook de hele dag. Ja, want wat hij bepaalt... Dan denk ik, het gewoon af. Jullie hebben een prachtige redactie. En denk ik, kom eens een keer met wat anders. Dus in plaats van Trump over de leider van China bijvoorbeeld? Nou ja, wissel dat af. Bijvoorbeeld Afrika, daar hoor je nooit wat van. Nee, maar misschien omdat Trump een soort van wereldleider is. Hè? En als hij iets bepaalt, dan hebben wij daar iets mee te maken. Natuurlijk hebben we daar wat mee te maken, natuurlijk wel. Maar we hebben er nog meer mee te maken. Duitsland hoor je weinig van. België hoor je ook niet zoveel van. Maar dan vind ik het wel interessant, want check jij dan bijvoorbeeld wel wat er in Duitsland gebeurt, waarbij je dan zoiets hebt van, dit hadden jullie wel mogen melden. Dat hoor ik ook niet altijd, natuurlijk. Nee, okay. Maar nee. Kijk, ik heb ook geen redactie, dus ik moet het allemaal alleen uitzoeken. Ja. Ja, maar je zou wat meer nieuws willen horen vanuit de andere landen. Maar je zegt nou niet per se dat het fake nieuws is. Nee, dat zeg ik niet. Dat kan toch niet controleren, dus dat weet ik niet. Dat is aan de redactie om dat te controleren. Dat kan ik niet. Laten we zeggen, de bronnen. Net zoals wat ik zei over die mevrouw in Kroatië. Nou, ik vind het vreselijk natuurlijk, maar jeetje mina, is dat nou nieuws? Ja. Ik vind het niet belangrijk. Ik begrijp het. Onbelangrijk nieuws dan. Dan komen we weer op dat punt uit. Ja, dankjewel Albert. Remco, goedemorgen. Goedemorgen Moerad, hallo. Hi. Hi, als je even te luisteren. Normaal slaap ik rond de tijd, maar nu ben ik onderweg. Dus ik verbaas me af en toe wel. Ik denk als ik dan, mensen gaan jullie langs de meetlat leggen, wat terecht is denk ik. Mm-hmm. Alleen als dan iemand komt met het argument van... Kamerverkiezingen zijn fake news, dan haak ik wel af. Ja, ik probeerde het wel te begrijpen. Zo van, wat bedoel je er nou mee? Maar uiteindelijk kwamen we op het punt uit dat hij het onbelangrijk nieuws vond. Ja, je moet dat ook proberen te begrijpen, anders dan ga je kleur geven. Ja, Achteraf, ik haak dan af. En hij zal ook wel met een bakkelieten telefoon gebeld hebben, denk ik. Maar ik denk dat je fake news. Ik denk niet dat jullie fake news brengen doelbewust. Ik denk wel dat met het huidige nieuwsaanbod en ik denk dat het lastig controleren is. En dat er wel eens wel insluit. Alleen bewust zal het niet zijn. Dus ik denk dat je als luisteraar zelf heel kritisch moet luisteren. Maar wat vind ik ervan? En wat kan ik ermee? En als je echt dan het gevoel hebt dat het fake news is, dan zou je dat bij jullie aan kunnen kaarten. En met mensen die met gele hesjes ergens gaan staan demonstreren tegen alles, maar niet specifiek tegen wat. En als die mensen dan spreektijd krijgen op de media die ze bekritiseren. En er komen een paar one-liners uit. Ja, wat kan ik ermee? Ik heb nog niks geleerd. Ik hoor hier de afgelopen reacties een paar verstandige reacties. Maar je komt er niet veel verder mee. In principe moet je gewoon kritisch zijn op wat er komt. En af en toe dan worden dingen misschien niet handig gebracht. Of dan denk ik van, waarom wordt het zo gebracht? Er is een tijd geleden een filmpje geweest wat op de NOS ook op het nieuws kwam. Dat Poetin een bepaalde BBC-medewerker weigerde te spreken. En als je goed gaat googlen, dan vind je dat hij eigenlijk later terugkwam en dat hij hem parkeerde. Dat soort dingen, dat vind ik wel kwalijk. Maar ik heb het uitgezocht, dus ik weet dat nu. Nou ja, prima. Dankjewel Remco. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Morad. Goedemorgen Timo. Moet ik trouwens Morad zeggen of Moerad? Het is Morad, met een O. Morad, oké. Morad. Nee, even over die gele hesjes. Mm-hmm. Ik luister de hele dag radio, ook wel verschillende nieuwszenders hoor, maar ik ben wel op de hoogte van dat er in Nederland iedere week zo ongeveer plukjes gele hesjes protesteren op diverse pleinen. Mm-hmm. En ook wel een beetje wat de aard en de intensiteit van die protesten zijn. Maar als je dat iedere week zou uitzenden, dan zou het dat wel een beetje propaganda worden in de zin van de centraal voor politieke partijen die ook voor officiële politieke partijen aan grenzen gesteld is. Dus meer informatie, iedere week informatie over die gele hesjes, heb ik tenminste echt niet nodig om te weten wat er aan de hand is. Nee, maar als je het nieuws hoort, dan weet je wel dat het nieuws klopt. Ja hoor, ik ben heel tevreden over de informatievoorziening via Radio 1 in ieder geval. En ook BNR Nieuwsradio en de BBC World Service. Ja. Maar ik vind het wel. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je dat programma van Prember dat luistert. Zwarte Priet praat. Ja. Ja. En bijvoorbeeld vanavond ook. Zeker als die in een goed humeur is. Of ziek misschien. Ik weet niet waar aan het ligt. Ja. Maar als hij het pedagogisch en didactisch netjes de bellers behandelt, dan vind ik het wel heel verfrissend dat hij actief uit zijn hele grote parate kennis tegenspraak geeft aan de bellers. En ja, dan wordt ook terecht gelijk meteen gecorrigeerd wat er niet klopt aan uitspraken. Ja, want dat vind je belangrijk. Je vindt het belangrijk dat als een beller belt, bijvoorbeeld met de radio, in dit geval Radio 1, dat die wordt gefact-checked. Nou, dat is waar ik voor belde. Want afgelopen donderdag in jouw uitzending werd er beweerd, geloof ik, dat de Nederlandse regering onder Lubbers 100 miljard uit de Nederlandse pensioenfondsen had gehaald om het gat in de begroting te dichten. Ja. En nou denk ik van, nou, dat is nou iets wat je vrij makkelijk volgens mij zou kunnen factchecken. En het zou jullie wel sieren als je aan het begin van iedere uitzending de dingen die echt niet klopten aan beweringen die door luisteraars gedaan zijn, zou corrigeren. Of rectificeren is het niet echt, want het is niet jullie uitspraak. Nee, precies. Maar dat, ja, inderdaad. Dus factchecken, zodat je in ieder geval een hoe noem ik het? Ja, want het blijft hangen. Een kloppend beeld brengt. Daar gaat het om. Ja, sommige mensen geloven dat, denk ik. En dan is het veel erger, wordt het veel erger gemaakt. Dan gaat het eigenlijk richting laster. En dan wordt het veel erger gemaakt dan het echt is. Want volgens mij was het maar 1 miljard wat ze eruit het ABP hadden genomen. Ja. En dat is toch wel flink minder. En dan wil ik ook nog zeggen, wat wou ik nou kunnen zeggen? Oh ja, over die provinciale statenverkiezingen. Ja. Mensen kunnen zelf goed bepalen tegenwoordig, heel makkelijk, of het belangrijk is of niet. Want de stemwijzers zijn weer online. Oh, oké. Dus dan kunnen ze een aantal vragen invullen en dan weten ze meteen of het zin heeft. Ja, de belangrijkste twistpunten in die provincie. Oké, nou, goed om te weten. Dankjewel, Timo. Oké. Hoi. Michel. Goedenavond, Mozart. Hey, goedemorgen, Zowat. Ja, dat fake nieuws, ja, het loopt de spuitgaten uit. Vooral over het Nederlandse aardgas. Daar doen echt zulke rare dingen de ronde over. Vertel. De consument. Nou, mijn broer die heeft pas een nieuwbouwhuis gekocht. Gelukkig met gewoon een gasaansluiting. Mm-hmm. Maar ja, nou, die schrijven ze pas af in 30 jaar. Dus, dat gaat nog wel een beetje mee, denk ik, dat gas. Maar als nou een normaal gezin en die moet dan van het gas af en dan naar huis verwarmen met een warmtepomp. Nou ja, zou kunnen. Maar waar komt die energie vandaan? Die komt dan uit een gascentrale, want we hebben geen andere centrales. Want de kolencentrales gaan dicht en we hebben maar één kerncentrale gewoon. Waar moet die energie anders vandaan komen? Stel je die vraag aan mij of stel je die vraag aan de luisteraar? Ja, of, ja, nou, gewoon aan u, ja. Waar komt het Nederlandse energie vandaan? Dat komt toch voor 80% van gascentrales? Er zijn toch verschillende bronnen waar onze energie vandaan komt? We hebben windmolenparken, nou, we hebben 80% komt van gascentrales. Maar wat is nou het fake nieuws dan? Nou, dat is het fake nieuws dat die mensen, die anderen die hebben pech, die komen in een nieuwbouwwijk en er ligt geen gasaansluiting. En dan zeggen ze tegen die mensen dat ze goed groen benen bezig zijn, maar dat is niet waar, want het komt uit kolencentrales, dat bedoel je, en dat is niet groen. Nee, het komt van gascentrales af. 80% van onze energie wordt opgewekt door gascentrales. Maar ze moeten centrales bij gaan bouwen. En in dit geval moet ik je dan weer gaan factchecken, want dat weet ik dus niet. Ja. Snap je? Dus dan weet ik niet of jij fake nieuws brengt of moet ik je gewoon geloven op je woord. Maar dat weet ik niet. Maar er is nog iets wat je kan factchecken. En dat gaat over 5 miljoen huishoudens. Die zijn ook afhankelijk van Nederlands gas. Mm-hmm. En dat schijnen Duitse gezinnen te zijn. 5 miljoen Duitse gezinnen zijn aangesloten op een gasleiding uit Nederland. Maar volgens mij hoeven die niet aan de warmtepomp. Maar het zal toch niet zo zijn dat op het moment dat wij dan van het gas af zijn, dat hun dan er vrolijk mee verder gaan zonder warmtepomp en alles. Maar wat vind je dus in het algemeen van het nieuws wat je hoort? Slecht. Fake. Nou, het zijn misleidend. Het zijn echt leugens. Nee, het is erger dan is misleidend. Het zijn echt leugens. Hoe kom jij dan aan nieuws wat je dan wel vertrouwt? Nou, ik google het gewoon en ik heb de Times Atlas heb ik hier. En dan kijk je bijvoorbeeld een land, zoek je Nederland op. En dan staat er gewoon het energieverbruik erbij. Van andere landen staat het energieverbruik erbij. En waarvoor? En zo kom jij aan nieuws wat dan wel klopt. Nou, die van mij is al behoorlijk oud, een jaar of 30. Maar als daar een stijgende lijn in zit, dan zie je ook dat het bruto nationale product stijgt. Dus als je energie, als je dat omlaag gaat brengen, dat betekent dat je minder aan het produceren bent. Ja, en dan gaat het niet zo goed met je economie. Oké, Michel, ik begrijp dat jij dus het nieuws in ieder geval niet vertrouwt. En dat jij alles zelf checkt. 80% van al onze energie komt van gascentrales. En hoe ze dat dan op gaan vangen. Dat, als iedereen nou in de winter zijn warmtepompen aanzet, dan moet die echt op max gaan draaien. Ja. Waar gaan ze die. Uit zonne-energie kan het dan niet komen. Ik vraag het even aan mijn regisseur. Grijze energie, zeg jij. Want je hebt het even opgezocht, hè? Ja, ik ben op verschillende sites nu even aan het kijken. Onder andere op een site gasenergie.nl. En daar staat dat in Nederland hoofdzakelijk grijze energie geproduceerd en gebruikt wordt, 89%. En dat is dus energie inderdaad waar een afvalproduct van overblijft. Dus dat is vervuilende energie, zeg maar. Nou, Michel, hebben we dat toch weer even gecheckt? Zoek eens op in welke centrales die energie. Wacht even hoor, we kunnen nu. We moeten. Nee. Want anders gaat het nu alleen maar over. Dus waar komt die energie vandaan? Terwijl we het hebben over. Ben je over het algemeen tevreden of ontevreden? Maar jij bent dus over het algemeen ontevreden. Dus dan is dat zeg maar even de conclusie van dit gesprek. Ik vind dat we echt gewoon heel, heel erg slecht voorgelegd worden. Oké, dankjewel voor het bellen, Michel. Nou, bedankt. Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Geniet van je dag. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow. Wamkers in de app. Ik geloof niet zozeer in fake news, maar de media is wel heel erg sturend. En dat is gevaarlijk. Succes van Helma. Martine, die appt ons ook nog. Fake news, ik denk het niet, maar iets niet melden is een keuze. En daar geef ik de woordvoerder van de gele hesjes gelijk in. Dat voelt als een stelling innemen. Er is veel napraten en papegaaien op NPO 1. Dankjewel voor het appen. Appen kan inderdaad via de NPO Radio 1 app. Wij gaan. Praten we je bij over het belangrijkste nieuws, waarvan ik denk dat het echt is, zodat je weet waar het over gaat bij de koffieautomaat of in het zonnetje tijdens de lunch. De gemeenteraad in Tilburg bespreekt het voorstel tot schadevergoeding aan mensen die op de NS-werkplaats zijn blootgesteld aan chroom 6. De gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen trekken in totaal 10 miljoen euro uit voor schadevergoeding aan mensen die tussen 2004 en 2012 in een werkplaats in aanraking zijn gekomen met chroom 6. In Amsterdam wordt vanavond een speciale avond georganiseerd over toerismespreiding. Het is een van de belangrijkste wapens van de gemeente Amsterdam om de drukte in de binnenstad tegen te gaan. Zo worden er pogingen gedaan om toeristen een bezoek te laten brengen aan de Sloterplas of aan de Zaanse Schans in plaats van bijvoorbeeld de Wallen. De man die RTL-journalist Frits Wester en verschillende Shell-medewerkers bedreigt, heeft staat vandaag voor de rechter. Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat er geschoten worden, schreef de man in een mail. Brexit-secretaris Steve Barclay en de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, hervatten vandaag de Brexit-gesprekken in het Europees Parlement in Straatsburg. De Brexit-motie van Theresa May heeft vorige week een nederlaag geleden in het parlement. De EU blijft erbij dat heropening van de uittredingsovereenkomst geen optie is. En tot slot, in de VS zijn de beurzen gesloten vanwege de verjaardag van Washington. De eerste Amerikaanse president is geboren op 22 februari 1732... De beurzen zijn op maandag in de week van zijn verjaardag dus niet geopend. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow. Hoefde jij maar één woord te zeggen bij je lerares Frans en stond je toen alweer op de gang? Of kon jij het juist supergoed vinden met je leraren op school? We willen graag weten hoe het op jouw school ging. Bellen op 0800 1121. I know. En Chris Martin, Homesick. Vanavond start een nieuw seizoen van Dream School op NPO 3. Bokslegenda Lucia Rijker en rector Erik van Hetzelfde openen voor de derde keer hun Dream School. 10 afleveringen lang nemen zij een groep voortijdig schoolverlaters onder hun hoede. En dat klinkt dan ongeveer zo. Even stilte. Als ik even hier mag uitspreken. Stort je helemaal in? Of, Ik vind jou niet heel erg gemotiveerd overkomen als ik eerlijk ben. Omdat dit hartstikke saai is. Nee, het is niet goed, Iris. Ik wil hier op tijd zijn. Op het moment dat jij niet eens de moeite genomen om een vraag voor te bereiden, zeg je eigenlijk, ik heb volkomen scheid aan wie je bent. Kutvijf. Ik ben geen kleuterleidster, Rodney. Nee, wij moeten al onze problemen oplossen. Jullie doen dat. Oh mijn god. Dit jaar komen verschillende bekende Nederlanders lesgeven op de school. Zo doen onder andere Shinky Knecht, Wilfred Gené, Goedele Liekens en Lodewijk Asscher mee. De leerlingen zijn jongeren die het lastig hadden op school. Maar waarom zou je eigenlijk meedoen met zo'n programma? Deze oud-deelnemer legt het je uit. Simpelweg omdat ik een spiegel voor mezelf neer wilde zetten. En dat was op allerlei vlakken. En in mijn eentje redde ik dat niet, omdat ik dan afleiding ga zoeken. Afspreken met vrienden, muziek maken of wat dan ook. En door middel van dit programma zit je echt constant 3 weken lang met jezelf. En ja, dan op een gegeven moment moet het wel komen. Kwam het? Ja, het is zeker gekomen. We zijn super benieuwd hoe jij op school was vroeger. Was je de favoriete leerling van je docenten, of was je net als de jongeren in de serie super vervelend? En hoe is daar toen mee omgegaan? Ben je van school geswitcht? Ben je geschorst? We zijn benieuwd naar je ervaringen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of stuur me een berichtje en dat kan via de NPO Radio 1-app. Er komen verschillende reacties binnen via social media. Ernst was een brave leerling, vroeger vertelt hij. Achteraf gezien had ik wel wat vaker mijn mond open mogen trekken. Maar ik hield me altijd lekker rustig. Voor de docenten was dat heel erg fijn. Mirjam die was precies het tegenovergestelde. Ze zegt, ik haalde het bloed onder de nagels van mijn docenten weg. Iets waar ik nog steeds spijt van heb. Ik was gewoon een kutkind. Maar nu niet meer hoor. En dan de laatste die ik hier lees van Willemijn was de stuiterbal van de klas. Ik was altijd enorm druk. Heel erg lastig voor de leerkrachten, maar vervelend was ik niet hoor. Nou ja, hoe was jij? Ik hoor het graag op 0800-1121. Of je mag me dus ook appen. En dat kan via de NPO Radio 1-app. Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn hoofd valt op een vrouw. Niet helemaal hond, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dans in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je vais rire jusqu'à la fin. La vie est belle. La vie est belle. Stap uit in de stad en begin te lopen. Langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten. Waar ik was al die tijd weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Stel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach het zal wel, ik laat het. Kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je veux rire jusqu'à la fin. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je veux rire jusqu'à la fin. La vie est belle. La vie est belle. Dex en la vie est belle, oftewel het leven is goed. Ja, Jenny, ik spreek ook nog een woordje Frans. Ja, keurig. Ja, dat hebben we allemaal gehad. Ja, netjes. Heb jij het nog gehad op school vroeger? Even mijn radio uitzetten. Ja. Ja, hij is uit. Ja, je hebt ook nog Frans gehad vroeger op school. Ja, ik ben 82, dus ik heb opgezeten op de middelbare school, op de MMS in Voorschoten. En ik vind eigenlijk dat ik eventjes een ode moet brengen aan mijn lerares Nederlands. Oh, Nederlands, oké. Okay. Ja. Want ik, nou ja, in mijn Frans en alles trouwens was daar fantastisch hoor. Alleen, ik weet niet of jullie dat wisten, na de oorlog is het eigenlijk van de regeringswezen, kregen we de eerste klas dus geen Duits. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want dan, ja, maar dat was toch wel lastig. Want dat was dus de moeilijkste taal, dus dat is wat. Nee, maar wij hadden een Sir Cyrilla. En dat was een Nederlandse lerares. En als ik nu hoor hoe er Nederlands wordt gesproken en geschreven, dan erger ik me soms dood. En ik denk dus de laatste tijd heel vaak aan Sir Cyrilla. En iedereen luisterde verduveld goed in de klas. Want als er wat geroezemoes was en dan zeiden we, Sir, wat zei u? En dan zei ze, ik heb gezegd. Nou, dat was dus wel stil, hè? Ah, wat zei u? Ik heb gezegd. Ik heb gezegd, zei ze dan. Nou, en dan legden ze het niet nog eens een keer uit. Dus de volgende keer was het wel erg rustig in de klas. En er werden punten, als er een punt werd vergeten, ging er een punt af. En in die tijd kon je ook, iedereen schreef dus na de oorlog keurig rechts. Of tenminste helemaal zo schuin naar rechts. En in die tijd toen hoe bedoel je precies? Dat letters dan naar rechts hellen? Schuinschrift. Of? Schuinschrift. Oh ja, oké. Ik kreeg op de lagere school al keurig. Ik heb nog een schriftje met schuinschrift. Ja. Nou, en dat kregen we. Maar toen begon net in die tijd, begonnen ze rechtop te schrijven. En ook met de blokletters. En als je dat mocht je dan doen, maar als er dus een blokletter bij een rechtop schrift, dat mocht dus niet. Je moest of je moest blokletters schrijven, of je moest recht schrijven, of schuin. Dus we hebben wat dat betreft een fantastische opleiding gehad. Hè. Maar hoe was jij dan als leerling? Nou ja, ik wel een dondersteen hoor. Ja, toch wel, ja. Bij de ik weet niet of je dat kent. Vroeger had je bij de kippen had je van die van die plastic rondjes die gingen om de poten. Met een cijfertje erop of zo? Nee, het is een spiraal. En die had je in verschillende kleuren. Die waren ongeveer 2 centimeter breed, denk ik. Maar waarvoor was dat dan? Was dat versiering of was dat? Nee, dat weet ik niet waar dat voor was. Okay. Hadden de kippen. Ja. En als we bij de Duitse lerares, Kellerhuis, weet ik nog, dan deden we die dingen allemaal in ons haar of zo. Dus was altijd keet bij die man. Dat was echt wel zielig hoor. Ah. Maar we hebben van alles uitgehaald. Maar het was toch, alles bij elkaar was een fantastische opleiding. Maar ik vind het dus, ik vind dat ik Cyrilla eventjes een pluimpje moet geven. Ja. Ze is ook al lang dood. En het was ook de enige non, want er waren veel nonnen, ook dus leken, hè. En de enige non die ooit haar excuus heeft aangeboden. Voor? Ja, dat weet ik niet meer. Oh, ja, oké. Okay. Maar ze heeft er excuus aan geboden. Wauw. Dat is iets wat nonnen niet snel doen, blijkbaar. Nou ja, helemaal. De volwassenen deden dat helemaal nooit. Dus je moest maar doen wat ze zeiden. Okay. Dat was echt wel. En verder, aardrijkskunde was ook fantastisch. Dat was in die tijd. We hadden er twee. Eén moest je alles, 10 dingen uit elkaar, achter elkaar aan zeggen. En dan mocht je 1 en 2 niet verschillen. Dat was Karatina, die wij Karretje noemden. En toen kwam er een hele frisse non uit Amsterdam. Die was later roeping. En die heeft toen ons echt geschiedenis geleerd. Over de hele wereld. Dus wie er dan zeg maar koning in Nederland was. En wat er in die tijd in Frankrijk gebeurde en in Engeland. Ah, dat was hartstikke interessant. Ja. Nou, was het anders trouwens? Want dat vraag ik me dan nog af. Was het anders om les te hebben van nonnen dan van gewone docenten? Nee, want we hadden van alles. We hadden in het begin hadden we dus Engels, of nee, Latijn. Eerst van een hele strenge non. En toen kwam er een pas afgestudeerd leraresje. Die kon trouwens de klas niet aan, want die kon geen orde houden. Maar, vandaar ook leraresje. Lekker denigerend ook weer. Ja. Nou ja, daar hebben we ook liedjes op gemaakt hoor. Die heb ik ook nog steeds. Oh. Ja, want dan moest de directrice af en toe in de klas komen zitten om de orde te houden. Wat erg. Ja, dat was zielig voor. Dat heeft ook niet lang volgehouden. Als er liedjes over je worden gemaakt als leraar, dan. Ja, we hadden allemaal. Altijd waren er liedjes. Dat, met carnaval en zo allemaal. Ja, dat ging er allemaal wel mooi. Oh jee, ja. En dat was ook in de tijd dat je dus nog van die nylons had. Of tegen die nylons, die kwamen natuurlijk na de oorlog, hè. En je mocht natuurlijk in die tijd trouwens helemaal nergens op broeken. Je mocht als meisje helemaal geen broek aan. Dus dan deden we vaak een rok eroverheen. Af en toe vlucht die broek dan uit, of die rok uit. Ja. En toen mochten dus als we gingen zonnen, we hadden ook extern, ik was intern. En dan kwamen er dus, er kwamen twee meisjes. Eén was jeugdkampioen tennis. Loni, ik weet niet hoe ze heette. En die hadden uitgevonden, want je had toen kousen met naden, hè. Dus kon je altijd precies zien dat je dus kousen aan had. Oké. Okay. Maar die meisjes die werden natuurlijk veel uitgezonden met de tennis en zo. En die hadden dus uitgevonden om een naad achter op je been te tekenen. En dat hebben wij toen ook allemaal maar gedaan, tot ze het in de gaten hadden. En dan kwamen die nonnen even voelen, hè. Of je wel een... Wat een tijd. Ja, heerlijk. Wat een gekke schooltijd, inderdaad. Nou ja, maar de ode is in ieder geval hierbij gebracht aan je lerares Nederlands. Zometeen meer gaan. NPO Radio 1.